Zawsze powód do uśmiechu. Płacąc wybranymi kartami Mastercard w ponad 2000 sklepów i punktów usługowych otrzymujesz do 55% rabatu. Pobierz aplikację i dowiedz się więcej na www.buyandsmile.pl. Uśmiech proszę. The Voice of Poland. Na żywo. Pierwszy odcinek na żywo to ogromne emocje. Nie tylko dla uczestników, ale także dla nas, trenerów. Każdy z nas ma nadzieję, że to, co przygotowaliśmy wspólnie z naszymi podopiecznymi, zachwyci Was. Przed nami wieczór pełen wzruszeń i magii. Do zobaczenia. Justyna Staszkowska. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo, tylko w telewizyjnej dwójce. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz, przy zakupie dużego opakowania Insulanu, otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i zyskuj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 listopada, minęła 15. Małgorzata Spór i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Nie znęcała się nad artystką, ale jej nie pomogła. Jest wyrok w głośnej sprawie byłej opiekunki Violetty Villas. Wzięli narkotyki albo dopalacze. Trzech nastolatków z Gdańska trafiło do szpitala. Jeden miał przy sobie broń. Wyciek substancji oleistej dowarty w zawierciu. Część tej substancji jest wymieszana z wodą i już bezpowrotnie dostała się do środowiska. Czy jest dla niego groźna, jeszcze nie wiadomo. Elżbieta B. uniewinniona od zarzutu psychicznego znęcania się nad Violettą Villas. Sąd jednak skazał byłą opiekunkę piosenkarki za to, że w krytycznej chwili nie udzieliła swojej podopiecznej pomocy. Syn Violetty Villas chciał, by Elżbieta B. była sądzona za zabójstwo, ale ten wniosek został dziś odrzucony. Wyrok ogłosił sędzia Grzegorz Kurjata. Oskarżoną Elżbietę uznaje za winną i za to na podstawie artykułu 162 paragraf 1 kodeksu karnego wymierza jej karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Nie udzieliła pomocy Czesławie Gospodarek, znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czuję się bardzo poniżona przez to wszystko. Przez te wszystkie lata, jakie spędziłam z panią Violettą. I czuję się naprawdę bardzo upokorzona. Zapoznamy się bardzo wnikliwie z pisemnym uzasadnieniem. I wtedy będzie podjęta decyzja. Pamiętać trzeba o tym, że wyrok jest w części skazujący, więc i to bez zawieszenia, więc będzie co rozważać. Zapowiadał reprezentujący syna Violetty Villas Krzysztofa Gospodarka, mecenas Michał Błaszyński. Odwołanie od wyroku rozważa też sama Elżbieta B. Po wyjściu z sądu mówiła, że nie wezwała pomocy do chorej piosenkarki, bo nie chciała tego sama Violetta Villas. Artystka zmarła w domu rodzinnym w grudniu 2011 roku. Miała 73 lata. Nie udało się ustalić jednoznacznej przyczyny jej zgonu. Według prokuratury opiekunka Violetty Villas izolowała ją od otoczenia i rodziny. Wielokrotnie pozostawiała samą w nieogrzanym domu, bez jedzenia. Dopuściła się zaniedbań pielęgnacyjnych i rozpijała. Pozbawiała też artystkę wolności, zamykając ją w pokoju. Sąd nie znalazł jednak na to dowodów. Trzech nastolatków z Gdańska trafiło do szpitala prawdopodobnie po zażyciu środków odurzających. Jeden z nich, 17-latek, jest nieprzytomny. Stan jego kolegów jest stabilny. Policja przypuszcza, że uczniowie zażyli narkotyki lub dopalacze. Co dokładnie, okaże się po badaniach. Pogotowie do szkoły wezwała dyrekcja. Jak ustaliło Polskie Radio, nastolatków znaleziono przed wejściem do placówki. Jeden z nich miał przy sobie broń. Na razie nie wiadomo, czy to pistolet hukowy, czy na ostrą amunicję. Policja jedzie do szpitala, by przesłuchać nastolatków. Służby ratownicze na Śląsku postawione na równe nogi. W zawierciu dowarte wyciekła nieznana jeszcze substancja. Wcześniej plamy na powierzchni wody pojawiły się w tamtejszym potoku Marianka, informuje dowódca akcji Krzysztof Szczerba ze Straży Pożarnej w Zawierciu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy wyciek substancji oleistej. Ona niestety z potoku Marianka już dostała się do rzeki Warta i w tej chwili tutaj budujemy kolejne miejsce, w którym rozstawimy zapory sorpcyjne, które będą zbierały tę substancję z powierzchni wody. Strażacy robią wszystko, by substancja nie przedostała się dalej, ale to nie jest takie proste. Staramy się zebrać jak najwięcej. Niestety na pewno nie uda nam się zebrać wszystkiego. Część tej substancji popłynęła już dalej. Część tej substancji jest wymieszana z wodą i już bezpowrotnie dostała się do środowiska. Na razie nie wiadomo, czy, a jeśli tak, to na ile skażenie jest niebezpieczne. Na miejscu są już inspektorzy ochrony środowiska, którzy pobrali z rzeki próbki do badania, a policja sprawdza skąd i gdzie mogło dojść do wycieku. W Polsce żyje ponad 5 milionów osób starszych, przynajmniej tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Za kryterium bycia seniorem GUS przyjmuje skończenie 65 lat, czyli wiek, w którym zwykle przechodzi się na emeryturę. Tymczasem to, kiedy zaczyna się starość, jest względne. Ja będę zawsze młoda. Ja czasami do znajomego mówię, ty słuchaj, musimy uważać, bo powiedzą stare dziadki, a zachowują się jak nastolatki. Kiedy zaczyna się starość? Państwo robili badania na ten temat. Starość rozpoczyna się w wieku 63 lat. Małgorzata Omyła-Rudzka z CBOS-u. Młodość kończy się w wieku 37. Badaniem objęci byli respondenci od 18 roku życia i tutaj okazuje się, że te granice przesuwają się. I na przykład w roku 98 ten kres młodości następował w wieku lat 35, początek starości w wieku 61 lat. Ramy wiekowe są wyznaczane często przez po prostu okres emerytalny. Edyta Bąk, psycholog. Zmieniają się wzorce starzenia. Seniorzy są teraz bardziej aktywni, edukują się, podróżują. Powiedziałby pan o stulatku, że jest starszą osobą? Jeżeli nie ma demencji jakiejś, to na pewno równoważny partner w życiu we wszystkim. A do tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, bo dziś Ogólnopolski Dzień Seniora. Do końca dnia w całym kraju sporo chmur, przelotny deszcz w centrum i na północy, na termometrach od 6 do 11 stopni, w nocy na południu mglisto i od 3 do 8 stopni. Sobota z przejaśnieniami, głównie na południu i zachodzie, tylko 6 stopni będzie w Suwałkach, 8 w Lublinie, 9 w Warszawie, 12 w Krakowie, najcieplej jutro we Wrocławiu, 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najnowszy album grupy Kroke. Ten. Premiera koncertowa w najbliższą sobotę w liście osobistej od 20. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład żelazko Tefal o mocy 2400 W z funkcją strażaka i silnym uderzeniem pary za 269 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Łania skacze tu i tam, a byk... Byk się oszczędza. Obskocz atrakcję Costa Blanca i leż bykiem na plaży. Nowość od Rainbow Tours. Do 30% taniej z ekstra rabatem 100 zł od osoby. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20:45. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Beko w klasie energetycznej A++, nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po godzinie 15:00. Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. W tonacji Trójki. W ten sposób rozpoczyna się jedna z najbardziej rozpoznawalnych płyt z muzyką filmową stworzoną przez Andrzeja Korzyńskiego. To oczywiście w czołówka z Akademii Pana Kleksa, czyli kosmiczny prolog. I gdyby obedrzeć tę kompozycję ze wspomnień, co jest raczej myślę niewykonalne, zwłaszcza wśród polskich 30- i 40-latków, to z powodzeniem utwór ten mógłby rozpoczynać jakiś elektroniczny, mięsisty album. Przywołuję to nagranie na początku naszego spotkania, ponieważ jego autor już niebawem pojawi się w naszym studiu, a to z powodu ponownego zainteresowania jego twórczością, jak i z powodu reedycji albumu Jumbo Jet, sygnowanego nazwą Art Life. Zanim jednak to nastąpi, mamy do rozwiązania konkurs, w którym do wygrania jest piękny gramofon paskowy. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. Tydzień temu prosiłem Państwa o wymyślenie nazwy do tego dźwięku. Niektórzy mówią o nim smażenie. Państwo proponowali też m.in. szmerotakt, skrzeczyk, szczyst, dreszczo-trzeszcze, trzeszcz, trzeszczot. To oczywiście tylko niektóre propozycje, ale my najpierw wybraliśmy te oryginalne i niepowtarzające się. I w głosowaniu, w którym uczestniczyli Agnieszka Szydłowska, Sylwia Hej, Agnieszka Obszańska, Grzegorz Hoffman, Michał Nogaś, Adam Sobieraj i ja, wybraliśmy propozycję pana Piotra Gąski z Zabrza, a brzmi ona, no i tutaj proszę jeszcze raz o te świerszcze, puśćmy ten dźwięk. Wybraliśmy propozycję Trzeszczoton. Panu Piotrowi serdecznie gratulujemy. Panie Piotrze, proszę jakoś dać znać, jak sprawuje się ten gramofonik. Dziś nadal się bawimy w wymyślanie słów. Przede mną leży sobie taki mały przedmiot. Ten przedmiot potrzebny jest do słuchania 7-calowych singli. Przypomina to walec, ale ma dziurkę w środku. Jak na swoje gabaryty troszkę waży, no i umieszcza się go na środku talerza oczywiście gramofonu. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, o czym mówię. Jeśli tak, no to spróbujmy nadać nazwę temu czemuś. Temu czemuś, co jest niezbędne do słuchania starych, 7-calowych singli. Przypomnę, że te single miały taką dużą dziurkę w środku. Dziś coraz częściej te małe płyty robi się z tą małą dziurką i nie potrzeba tego czegoś do tego, żeby odtworzyć dźwięk z tej małej płyty winylowej. Ale kiedyś było to coś bardzo potrzebne. 73533. 73533 to numer, pod który należy wysłać propozycję, odpowiedź. Ten SMS kosztuje 3,69 zł. Na propozycję czekamy do godziny 16, a wybraną odpowiedź, wybrany pomysł, wybraną propozycję przedstawimy Państwu za tydzień. Teraz wracamy do przeszłości i do pięknie wydanych reedycji. Z roku 1977 w programie trzecim Magic Fly, czyli jeden z największych przebojów francuskiej jej grupy Space. Duetów mającego w owym czasie spory wpływ na producentów i kompozytorów tworzących swoje nagrania z wykorzystaniem instrumentów elektrycznych i elektronicznych. W tonacji trójki. A w niej gość wyjątkowy i specjalny. Człowiek, który poniekąd dźwiękowo namalował moje dzieciństwo, a to za sprawą w Akademii Pana Kleksa. Gentleman, który współtworzył, nie wiem, czy mogę powiedzieć legendarny, ale bardzo ważny zespół ArpLife. No i przede wszystkim kompozytor muzyki filmowej. Tych filmów, nie wiem, nie potrafię policzyć, ile ich dokładnie było. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam. Panie Andrzeju, spotykamy się tutaj przede wszystkim z powodów kolejnego zainteresowania pana twórczością i z powodów reedycji właśnie płyty Jumbo Jet zespołu ArpLife. No i tak na wstępie chciałem zapytać, czy pan się przypadkiem nie dziwi temu zainteresowaniu? No bo dziś to zainteresowanie obecne jest w Polsce od kilku lat na całym świecie, a to za sprawą oficyny w Andy Wotela w Finders Keepers. No wydaje mi się, że właśnie Finders Keepers się przyczyniło do tego, że nastąpił troszkę powrót i zainteresowanie moją twórczością, ponieważ Andy Wotel, szef, nie wiem z jakich przyczyn, upodobał sobie moją skromną osobę do tego, żeby lansować ją w internecie i rzeczywiście robi to zupełnie nieźle i wydaje masę płyt, bo to już będzie siódma chyba edycja. No więc cieszę się z tego, bo nie spodziewałem się, że na stare lata mnie coś takiego spotka. Ale poza tym, poza tą promocją w internecie, to było 2 albo 3 lata temu, w Londynie odbyło się coś takiego, co zostało nazwane Klexploitation. No tak, zaczęło się troszkę od takiego pokazu, montażu jakichś fragmentów z 3 filmów Kleksa oprawionych moją muzyką. Oczywiście nie było tam piosenek, to była tylko muzyka instrumentalna i był koncert w Barbikanie w Londynie, na który mnie zaproszono. No było sporo ludzi, nawet pojechali nasi przedstawiciele Jedynki, Szabłowska z mężem. Mm-hmm. I koncert się bardzo udał, bardzo się podobało. Potem słyszałem, że Andy Wotel, który był pomysłodawcą tego, jeździł z tym jakby programem, z tym przedstawieniem, bo to trudno nazwać, żeby to był film, to był spektakl. Był w Nowym Jorku, w Sydney, w Glasgow i jeździł chyba do tej pory nawet. Podejrzewam, że on od czasu do czasu pokazuje się właśnie z tym Klexploitation. No było to bardzo oryginalne, troszkę odbiegało od filmu w sensie jakby historii, ponieważ on powyciągał tylko sceny, które dotyczyły jakby kondycji dziecka w dzisiejszym zwariowanym, obrzydliwym świecie. To znaczy narkotyki, przemoc, wojny i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ tam dużo było scen, szczególnie w podróży pana Kleksa, takich, które można było zmontować i oprawić muzyką dosyć groźną, bo to zostało powybierane z tych właśnie 3 filmów, to zrobił się taki dosyć niesamowity spektakl, który bardzo ostro przemawiał do wyobraźni. Poza Polską ta muzyka, myślę, że nie przynosi aż tak wielu skojarzeń, co w nam 30- i 40-latkom, no bo kiedy byliśmy szczeniakami, to chodziliśmy do kina i oglądaliśmy ten film, więc pańska muzyka od razu kojarzy się z obrazem. Mówię o tym, ponieważ zastanawiam się niejednokrotnie, jak ta muzyka właśnie na świecie jest odbierana i zastanawiam się, czy widział pan kiedykolwiek opisy pańskich płyt w internecie, na różnych forach, w jakich gatunkach, w jakich szufladach umieszcza się w pańską muzykę. Głównie właśnie, może przejdźmy powoli do ArpLife. Gdzie, w jakiej saszetce można znaleźć tę muzykę? No, myślę, że ArpLife dopiero jest przed nami w jakimś sensie, ponieważ ta płyta się dopiero ukaże. Andy Water planuje wydanie płyty z Arplifem, ale zupełnie inne utwory z późniejszego okresu, ale z lat 80. Cały czas można kupić, znaczy można kupić, można się zapoznać z płytą tą wydaną w 77 roku. Mówimy tutaj o Jumbo Jetcie. I tam proszę sobie wyobrazić, że pańska muzyka jest, znajduje się w takich szufladach jak funk, disco, new wave. I myślę sobie, że to nagranie absolutnie odpowiada tym kategoriom. Baby Bump, Stos, Killer, jak to się mówi w środowisku DJ-skim. Był rok 1977, kiedy zespół Arp Life opublikował płytę Jumbo Jet. Jak doszło do... Może zacznijmy od zespołu. Co to był za zespół? Zespół składany. Znaczy nie było stałych członków zespołu. To byli ludzie, którzy najczęściej byli wynajmowani do różnych formacji jazzowych, bitowych i rzeczywiście wspaniali muzycy, szczególnie gitarzyści. To ja uważam, że to była światowa czołówka. Gdyby oni żyli w Ameryce, to by mieli złote gitary i ogromne syntezatory. Syntezatory ze złota. No a jeśli chodzi o te syntezatory, to pojawił się tam arp, bo to syntezator. Tutaj akurat nie ma arpa. Ja zawsze żartuję, że arp był za ciężki, żeby go dźwigać do studia. Ważył ponad 20 kg. Święcicki go posiadał i od czasu do czasu, jak grał jakieś swoje kompozycje, bo myśmy się dzielili, jak ktoś coś skomponował, to zwykle sam dobierał sobie muzyków i on był tym frontmanem jednocześnie i aranżerem, i głównym wykonawcą. Także Święcicki czasami przynosił do studia swojego arpa. Ja korzystałem raczej z gitarzystów wraz z przetwornikami i... Przepraszam. To był właśnie, proszę państwa, przetwornik. Tak, przetwornik. W każdym razie telefon. Może ktoś dzwoni do pana, żeby powiedzieć, że jest pan w radiu. No tak, jestem w radiu, a ja postaram się wyłączyć telefon. Okej, okay, udało się. W takich sytuacjach warto zapytać, skąd ten ktoś wiedział, że pan jest w radiu? Także przepraszam wszystkich tu obecnych i słuchaczy. Panie Andrzeju, bardzo charakterystyczne chórki pojawiają się zarówno i w tym utworze, jak i na całej płycie Jumbo Jet. Co to za chórki? Ja zawsze współpracowałem z Alibabkami. To był świetny zespół, ładne dziewczyny przede wszystkim, trzeba powiedzieć. Okay. A poza tym trzeba przyznać, że były bardzo zawodowe, także nie trzeba było odbywać prób, dostawały nutki, śpiewały od razu. Tam szefową była, nie pamiętam imienia, ale bardzo energiczna osoba, która potrafiła te pięć dziewczyn jakoś tak zmobilizować do natychmiastowej akcji i wszystko zawsze dobrze się układało. Można było liczyć. I to było na setkę nagrywane? Czy jak to było? Bo dzisiaj to wiadomo, że wokale osobno, w innym czasie, nawet na innym kontynencie. Tak, tak, ale nie pamiętają wszyscy, jak się w ogóle nagrania odbywały na początku lat 70. i wcześniej na 60. Znaczy tak, nagrywało się zwykle podkład na wąską taśmę, bo nie było jeszcze wielośladu. Po czym ta wąska taśma była puszczana i do niej dogrywano następny ślad. Czyli był to rodzaj posługiwania się jakby wielośladem, tylko ciągle dokładano do czegoś, co już istniało. Jak okazało się, że jest chórek świetnie nagrany, nie ma tam wpadek żadnych i tak dalej, no to dogrywał się na przykład instrument solowy. A na samym końcu do tego wszystkiego dogrywało się, puszczając zawsze tą już taśmę zmiksowaną, dogrywało się wokalistę, ewentualnie jego drugi głos, czy coś takiego. Czasami to było 5-6 śladów zmiksowanych i być może dlatego te nagrania nie wszystkie były perfekcyjne, bo bardzo trudno jest potem zrobić miks, bo już się ma gotowy podkład i proporcje niestety są już ustalone. I do tych proporcji teraz dobrać, żeby głos dobrze brzmiał, żeby nie zniknął albo nie zdominował całego nagrania, to było dosyć trudne. I w ten sposób powstał album Jumbo Jet. Jumbo Jet i tytułowe nagranie zespołu ArtLife z płyty opublikowanej w 1977 roku. Naszym dzisiejszym gościem jest Andrzej Korzyński. Panie Andrzeju, a skąd pomysł na tytuł tego albumu? Tego nie wiem. Tak się zastanawiałem, no, bo w tamtym czasie chyba wszyscy na Concorda chorowali, a nie na Jumbo Jetta. No ale chyba też to był czas, w którym się pojawiły Jumbo Jety. Okej. Okay. I to zrobiło wielkie wrażenie, taki wielki samolot. Wielki samolot z piękną okładką. Ta okładka w reedycji jest no, w skali 1:1 odwzorowana do tego, jak to wyglądało na winylu w 1977 roku. Ale ta płyta zawiera bardzo ciekawe i ważne dodatki. Co to są za dodatki? No, tu trzeba rzeczywiście podziękować twórcy tej nowej płyty, że potrafił zgromadzić, no, korzystając z tego, że na CD można więcej zmieścić utworów, korzystając z tego, że odnowił również nagrania, które były tylko na kasecie, wydane przez Tone Press. No to była taka edycja dla kierowców, żeby nie zasnęli prawdopodobnie. To nieprawdopodobna historia jest, no. Z bezpieczną szybkością, tak, taki tytuł nosi to ten. To się przydało dzisiaj, prawda? Ale nie wiem, czy pan słyszał, ale parę lat temu została stworzona płyta specjalnie dedykowana biegaczom, do biegania. Ta muzyka ma określony rytm, wprowadza w pewien stan biegnącego. No jak to było z tymi kasetami do samochodu? Na początku było powoli, czy od razu łup i trzeba było jechać 120 polskim Fiatem? Chyba tempa nie są piorunujące tam. nie podniecają do szybkiej jazdy. czyli raczej współpraca z milicją? Ja myślę, że to w ogóle był jakiś wtedy klimat. Może była większa ilość samochodów, no pojawiły się, prawda, maluchy, ludzie kupowali je namiętnie, tych samochodów było dużo i pewnie zaczęli się zderzać w związku z tym. Ja się nie pamiętam tamtych czasów, bo dopiero z łóżeczka wyglądałem. W każdym razie wtedy już montowano tak seryjnie magnetofony kasetowe w samochodach? Tak, tak. To nie była żadna taka nowość. Nowość? Okej. Okay. Tak. Zawsze... Pierwszy magnetofon kasetowy pojawił się w końcu lat 60. No tak, ale przenośny 60. To przenośny to już inna bajka. Nie wiem, czy to można było kupić. Ale w Peweksie wszystko można było kupić. No tak, tylko trzeba było mieć te bony. Albo dolary, tylko że dolarów chyba nie można. Myśli pan, że ludzie nie mieli? Jak chcieli kupić coś, to u koników, u tak zwanych cinkciarzy zawsze mogli coś załatwić. Właśnie, a propos tych cinkciarzy, stworzył pan również muzykę do Wielkiego Szu. No i zastanawiam się, czy Wielki Szu wyjdzie na płycie, że czym gdzieś to będzie można zobaczyć, usłyszeć. No, Gad obiecuje, że tak, że wypuści tą muzykę na płycie. Też jej nigdy nie było, a jest jeden utwór Do You Like Hanky Panky Love, który warto byłoby przypomnieć. Tak się zastanawiam, jak pan myśli o komponowaniu muzyki do filmu, do obrazu? Musi pan sobie wyobrazić takiego Wielkiego Szu, albo poprzebywać z kimś takim, pograć w karty, żeby coś wymyślić i zilustrować to muzycznie? Nie ma reguły. Ja zwykle dostaję scenariusz, albo umawiamy się na jakiś wieczór alkoholowy z reżyserem. W stołówce firmy. Z reżyserem, tak. No niekoniecznie alkoholowy. I wtedy wszystkiego się dowiaduje, a poza tym znajomość psychiki reżysera i tego, co on oczekuje, czego on wymaga. To jest w ogóle podstawa do dobrej współpracy. Dlatego, że ludzie są różni i jak wiadomo, jeden lubi lody, drugi co innego. I trzeba się w jakimś sensie podporządkować oczekiwaniom. Dlatego ja byłem tak, że tak powiem, brany do filmu i w końcu jakby się tak zliczyło, no to grubo ponad setkę tych filmów. Miałem problem, żeby dokładnie podać liczbę. W kraju i za granicą. Ale to chyba właśnie dlatego, że raz, kierowałem się intuicją. Intuicja to jest w ogóle podstawa. Nie tylko w komponowaniu muzyki do filmu, ale w życiu również. I intuicja prowadzi dopiero na właściwy trop. Czasami to może być mylny trop. No to należy zrobić korektę, ale intuicja jest najważniejsza. Wiem, że niejednokrotnie proponowano panu takie sytuacje, że no cóż, po pierwsze muzyka musiała być zrobiona na wczoraj. Po drugie musiał pan zastąpić muzykę, która pojawiła się w danym filmie, ale nie można było jej wykorzystać, no bo trzeba było płacić grubą kasę. Jak sądzę, to nie są opowieści związane z PRL-em, bo tutaj się chyba nikt nie przejmował, tylko po prostu robiono co chciano. Słyszałem o historiach takich, że musiał pan zastąpić muzykę. Ale tutaj się pan myli, tak? Dlatego że co najmniej w trzech filmach produkcji naszej krajowej musiałem wymieniać muzykę. No takim filmem, gdzie muzyka została wymieniona, że tak powiem, od podstaw. To jest Ostatnie takie trio. Mhm. Film zresztą bardzo lubiany w internecie, często oglądany. No niestety ta muzyka, która była wcześniej, jakoś zupełnie nie pasowała i reżyser był niezadowolony. Wtedy Andrzej Wajda, który był szefem zespołu X, namówił mnie do tego, bo ja nie lubię takich spraw, żeby po koledze coś poprawiać. Ale ponieważ to w ogóle nie zostało przyjęte wtedy, no to napisałem muzykę od podstaw. No i tamten finał rzeczywiście często jest w internecie oglądany z dużym zainteresowaniem. Ale najzabawniejsze rzeczy to były wtedy, jak w filmach, szczególnie wojennych, brano, no na przykład był taki film, gdzie był użyty oryginał hymnu Hitlerjugend. Wow. Tak, przyjeżdża do Himmler do Lublina i widać, nie wiem, 120 tysięcy młodych Niemców z podniesionymi rękami, zbliżenia, ust, śpiewają ten. No a potem się okazało, że to kosztuje zawrotne pieniądze i że nie można użyć. A scena jest ogromna. Jest ogromna ilość ludzi sfotografowana w zbliżeniu, ruchy warg pokrywające tekst, który wyśpiewują. No i afera była straszna. No i co tu robić? Do Korzyńskiego dzwonić. Nie, ja akurat muzykę pisałem do tego filmu, ale oni bez mojej, że tak powiem, wiedzy użyli sobie oryginału. No i przerobiliśmy to tak, że to trochę jakby przypominało, ale było inaczej. Był też marszowa, tak jak zwykle Niemcy grali takie strasznie ostre marsze. Ktoś napisał inny tekst po niemiecku. Dało się to wpasować tak, mimo że nie było wtedy komputerów, a wszystko było idealne. Także to było największa wpadka i największe moje, że tak powiem, przedsięwzięcie w życiu, jakiego dokonałem. Wracamy do Jumbo Jetta. Jalousie to tytuł tego nagrania. Nagrania, które znajdą Państwo na reedycji płyty Jumbo Jet zespołu Arp Life. Panie Andrzeju, wie Pan, co to jest? Tak, to jest pierścień mocujący małą płytkę. Pierścień mocujący małą płytkę. Pierwszy raz spotykam się z takim określeniem. Pytam pana, bo od kilku tygodni prowadzimy taki konkurs, w którym do wygrania jest gramofon paskowy. Pan doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest powrót do płyt winylowych, bo Andy Vottel z Finders Keepers wydaje pańską muzykę właśnie na płytach winylowych. No ale czekamy na państwa propozycję. Pierścień jeszcze raz? Pierścień mocujący małą płytkę. Pierścień mocujący małą płytkę. Dużo wyrazów. 73533. Może przyjdzie Państwu do głowy jakiś pomysł, który będzie, no właśnie, zawierał się w jednym wyrazie. Pierścień. No w sumie... Biorąc pod uwagę kolor, srebrny pierścionek. Srebrny pierścionek. Bardzo dobre skojarzenie. 3,69 zł kosztuje wysłanie do nas SMS-a. Na te propozycje czekamy do godziny 16. Konkurs rozwiążemy w przyszłym tygodniu. Oczywiście będzie zamieszanie, bo będziemy głosować i tak dalej, i tak dalej. Przede mną piękny właśnie, wydany w wytwórni Finders Keepers 10-calowy winyl. Winyl do muzyki, do filmu Andrzeja Żuławskiego, trzecia część w nocy. Kiedy to było? Kiedy film powstał? Czy... Kiedy była nagrywana muzyka? No, na początku lat 70. No i co? I znowu na takiej zasadzie to się odbywało, że siadł pan z reżyserem, z panem Andrzejem, uzgodnili panowie, jak to wszystko ma brzmieć, wyglądać, czy... No, muzyka powstała przed obrazem. Także w zasadzie pomysł na muzykę to już zawdzięczam rozmowie z reżyserem, po czym... No, wiemy wszyscy, że Andrzej jest reżyserem bardzo takim odważnym w swoim działaniu. No, powiedziałbym nawet lekko zwariowany. Różne anegdoty słyszałem. Tak, i chciał, żeby muzyka była wręcz niesamowita. Film był niesamowity. W tamtych czasach nie było takich odjazdowych scen, jakie były w tym filmie. I też musiała być odjazdowa muzyka. Ja musiałem wysilić swoje wszystkie szare komórki, żeby wpaść na jakiś pomysł dziwnego brzmienia. I wtedy po raz pierwszy użyłem zwolnionej taśmy i takiej zabawy właśnie trochę, bo nie mieliśmy studia eksperymentalnego, ani nie było syntezatorów jeszcze wtedy. Może były już, nie wiem, na Zachodzie, ale w Polsce jeszcze nie. Owszem, były gitary. Ja bardzo często używałem gitary i, jak mówię, te wszystkie przetworniki dawały ten nieprawdopodobne możliwości, jakie pojawiły się. Plus jeszcze operacja samą taśmą, to znaczy puszczanie jej do tyłu, nakładanie, zwalnianie, dało taki efekt właśnie, jaki jest na tej płycie, a jeszcze bardzo fajny efekt stanowił chór. To było trzech muzyków, między innymi ja, którzy zostali nagrani jako chór tybetański. Tam jest takie brzmienie, jakieś właśnie na zwolnionych obrotach, wplecione w tym. Ale robiło to wielkie wrażenie. Bardzo ta muzyka się podobała na festiwalu w Wenecji. Panie Andrzeju, ale pan nie spoczął na laurach, tylko słyszałem, że coś tam pan dalej dłubie. Coś pan... No, teraz właśnie wysłałem Vottelowi już coś nowego, mianowicie Zombie Music. To jakby kontynuacja wszystkich tych okropności, jakie do tej pory stworzyłem. Ale wzięło mi się to, ponieważ jak spojrzałem, wie pan, na wszystkie doniesienia prasy, telewizji i tak dalej, to co nas otacza, to doszedłem do wniosku, że świat rzeczywiście jest pełen zombiaków, którzy nas zżerają żywcem. Coś w tym jest. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za przybycie do studia. Również dziękuję. Czekamy w takim razie na tę nową płytę. No i zdrowia, przede wszystkim zdrowia. A na zakończenie, no właśnie, na zakończenie naszego spotkania muzyka z filmu Trzecia część nocy. I zatrąbił piąty anioł i widziałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię. I dano jej klucz od studni przepaścistej. I z dymu studni wyszły na ziemię szarańcze. I dano im moc, jaką mają skorpiony ziemskie.